संप्रति तत्प्रकारम अभिनयन अथ इत्यादि अर्थमाह। सत्तासी चलेगा। जातकादि परिज्ञाना ज्ञातु कालोपि शक्यते। संप्रति तत्प्रकार हो, संप्रति कर्म का प्रकार अभिनय करते अथ इत्यादि अर्थमाह। किस प्रकार संप्रति कर्म अभिनय करते? मुमूर्षुः मुमूर्षुश्च पिता पुत्र मथाहूयानुमन्त्रयेत् त्वं ब्रह्मेत्यादिभिर्वाक्यैः सोऽपि प्रत्याह बोधितः। मुमुर्षु पिताश्च पुत्रम् अथ आहूय त्वं ब्रह्मेत्यादिभिः वाक्यैः बोधि अनुमन्त्रयेत्। सोऽपि बोधित प्रत्याह पुत्र भी उत्तर देता है। चकार अवधानार्थ मुमुर्षुश्च मुमुर्ष एव मुमुर्ष एव सन् अस्य कार्यान्तरं वारयति। मुमुर्ष होने पर ये बोधन करे। मुमुर्ष अनन्तर्यम् अथ शब्दार्थ मुमुर्ष ये तो पुत्रम आहूय बोधयेत्। क्रमसन्यासांगत्वेन संप्रति विधि पक्षे प्रेषण इत्यस्य अर्थमा। क्रमसन्यास का अंग है संप्रति कर्म। इसी पक्ष में प्रेषण आगे प्रेषण का थे या मरने के नहीं इत अर्थमा। कर्मभ्य कर्मभ्य प्रव्रजिष्यन् वा प्रेषण इत्यभिधीयते। धातु उपसर्गयोर् मुख्यः तथार्थोऽयं तथार्थोऽप्याशितो भवेत्। कर्मभ्य प्रभजिष्यन् वा प्रेषन् इत्यभिधीयते तथा धातु उपसर्गर मुख्य अर्थोपि आशित भवेत्। तथा तथा सति यदि प्रव्र कर्म से प्रव्रजिशन कर्म छोड़ को जाना जाएगा संन्यास लेगा तो प्रेषण का अर्थ ये प्रेषण का तो प्रकर्षण ऐसन इन धातु गत्यर्थ को प्रकर्षण कर्म छोड़ कर जाएगा तो तभी क्या होगा? तथा सति ऐसा मानने से धातु उपसर्ग मुख्य अर्थ आशित अर्थ भी आशित होवेत। इन धातु प्र उपसर्ग है दोनों का मुख्य अर्थ आश्रित होगा। अभी संन्यास के लिए कर्म शुरू करेंगे। सप्तम्या वाक्यम परामिश्यते। सप्तमी कहाँ है? धातु अच्छा सप्तमी न हाँ ठीक है। मैं षष्ठी देखता हूँ। सप्तमी वाक्यम पर तो छाया से में चकार उदाहरण सप्त कर्मभ्य भाष्य उत्तम पक्षम अपेक्षा अत्र अतिशय माह। धातु भाष्य उत्तम पक्ष में तो मरण मुमूर्ष से इसमें अतिशय क्या है? धातु उपसर्ग मुख्य अर्थ होगा। प्रेषण इत्यस्य परिव्राज्य अर्थे सति धातुर इणो गत्यर्थस्य पूर्वोपसर्गस्य च मुख्य अर्थ स्वीकृत स्यात्। प्रेषण इसका परिव्राज्य अर्थ संन्यास अर्थ करेंगे। तथा सति धातु इन धातु गत्यर्थ के और प्रउपसर्ग मुख्य अर्थ है दोनों का हो जाएगा। प्रकर्षण ईष्यन ईष्यन कर्मभ्य निर्गमिष्यन अस्मि प्रकर्षण कर्म से जाना चाहता हूँ इति तदा अर्थ भवे। तथा च यमेव व्याख्या युक्ता संन्यास अंग रूप से कर्म है। अहम ब्रह्म इत्यादि प्रत्युक्ति तात्पर्य सोपि प्रत्याह। अहम ब्रह्म इत्यादि प्रत्युक्ति तात्पर्य प्रत्युति उत्तर है क्या तात्पर्य? सोपि प्रत्याह इत्यत्र संक्षिप्त प्रकटीकर्तुम आह। सोपि प्रत्याह जो कहा संक्षेप से कहा इसको प्रकट तात्पर्य को प्रकट करने के लिए कहते अहम इति। अहम ब्रह्मे इति पितरं पूर्वमेवोपदिक्षित प्रतिवक्तुं न शक्तः स्यान् नचेत प्राक शिक्षितो भवेत। अहम ब्रह्मेति पितरम पूर्वमेव उपशिक्षित प्रतिवक्तुं न शक्तः स्याद् नचेत प्राक्शिक्षितः। अहम ब्रह्म उत्तर देता है किंतु पहले शिक्षित है तभी कहता है, नहीं तो इस उत्तर नहीं दे सकता है। नचेत प्राक्शिक्षितः भय तो उत्तर नहीं दे सकता है। अहम त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञ त्वं लोकेति पित्रा संबोधित पुत्र पूर्वमेव मत कार्य अध्ययन आदि शेष त्वया कार्य ये त्वं ब्रह्म इत्यादि शिक्षितत्वाद वो उत्तर देता अहम इत्यादि पितरम प्रत्याह अहम ब्रह्म अहम यज्ञ इत्यादि पूर्वमेव शिक्षितत्वं तस्य वितरक द्वारा शिक्षित नहीं होगा तो सूत्र नहीं दे सकता है। यद्वै किंच इत्यादि अवतारित यद्वै किंच अध्ययन आदि क्या नहीं क्या तो ब्रह्म तुम पुत्र इति पुत्रानुमंत्रणस्यार्थं व्याचस्ते स्वयमेव नः श्रुतिस्तिरोहितार्थत्वान् मंत्राणामित्यतो वदत्। पुत्रानुमंत्रस्य अर्थं स्वयमेव श्रुति न व्याचष्टे श्रुति व्याचष्टे मंत्राणां तिरोहितार्थत्वात् अतो अवदत् इस अर्थ कहा। अयमेव अर्थो भाष्यकृतोपि यतो अभिमत अतः स भगवान भाष्यकृत एतस्य अर्थ तिरोहित इति मन्माना श्रुति व्याख्यान है प्रवर्तित अवोचत। अच्छा अवोचत क्या करता अवदत क्या करता है भाष्यकार मंत्राण इति अवद भाष्यकार ने कहा। भाष्यकार का ही अभिप्राय श्रुति स्वयं अर्थ व्याख्यान करती अतः स भगवान भाष्यकृत एतस्य अर्थ से तिरोहित मनवाना श्रुति अर्थ तिरोहित स्पष्ट नहीं से मानते श्रुति मंत्राणाम से व्याचष्टे ऐसे श्रुति ऐसे भाष्यकार भगवान ने कहा है। व्याख्याने प्रवर्तते इति व्याख्याने प्रवर्तते श्रुति इति अवचत इति अवचत भगवान भाष्यकार यद इत्यादि ब्राह्मणम योजयति क्या वाक्य यद इत्यादि ब्राह्मण यद वे किंचन अनुतम तस्य सर्वस्य ब्रह्मेति एकता ये भी किसी अज्ञात ही तो है। ब्राह्मण में योजी अनुक्तम इति अनुक्तम यदधीतं स्याद् यच्चाध्येतव्यमिष्यते यच्चानधीतं तस्यक्तो ब्रह्मेत्यत्रैकता भवेत्। यद अनुक्तम यद अधितम स्याद अनुक्तम यद अधितम स्याद जो अध्ययन क्या अनुक्तम यच अध्येतव्य मिष्यते यच अनधितम तस्य ब्रह्म उक्तो ब्रह्म इति एकदा भवेत। उक्ति वाक्य में ब्रह्म का अग्रे एक ही सब क्या नहीं अनधितम उभय विलक्षणम अनुक्तम अनुतम यद अधितम हुआ यच अध्येतव्य हो गया यच अनधित कर्ण होगा जो अध्ययन किया अध्ययन करना है उससे विलक्षण अनधितम अनधितम उभय विलक्षण इत्यावत अध्येतव्य विलक्षणत्वम अनवश्य भावित हम अध्ययन नहीं किया उतने विलक्षण हो गया, नहीं किया तो अध्येतव्य हो गया, अध्येतव्य से विलक्षण क्यों है? इसलिए जो अवश्य पढ़ना है अध्येतव्य, जो अवश्य भावी नहीं है अध्येतव्य से विलक्षण है, इसलिए अनधित शब्द से अध्येतव्य अनधित शब्द से उभय विलक्षण कहा। अनधित उभय विलक्षण, उभय विलक्षण अधित से भिन्न तो अनधित हो गया, किंतु अध्येतव्य विलक्षण कैसे? अनवश्यम भावित्व, अवश्यम भावी नहीं उनसे अवश्य भावित हो अध्येतव्यम, और उभय विलक्षण हो गया अनधितम। त्वम इति आमंत्रणम तु, त्वम इति आमंत्रणम तु स्वेच्छया तदध्ययन सिद्ध्यर्थम। त्वम इति आमंत्रणम, त्वम यज्ञ, त्वम वेद इत्यादि, त्वम वेद, त्वम यज्ञ, त्वम बोले त्वम ब्रह्म पहले का त्वम जो दिया है, स्वेच्छया तद अध्ययन, अपनी इच्छा से अध्ययन तुम करना, तुम ही ब्रह्म अथा तुम ही अध्ययन करना है। त्वम ब्रह्म इति वाक्य से तद ब्राह्मण से संपीडित मतम आह, वाक्य है उसका ब्राह्मण व्याख्यान हो गया, उसका अर्थ होते त्वम इति। त्वं ब्रह्मेति ह वाक्यार्थो ह्ययम् अत्र विवक्षितः अध्येतव्यार्थ निष्पत्तिः त्वनिष्पत्त्या मया कृता। त्वं ब्रह्मेति इह अयमेव विवक्षित वाक्यार्थ अध्येतव्यार्थ निष्पत्ति त्वनिष्पत्त्या मया कृता, मया त्वनिष्पत्त्या अध्येतव्यार्थ निष्पत्ति कृता, तुम अध्ययन करने पर मेरे द्वारा भी अध्ययन अर्थ निष्पन्न हो गया, हो जाता है। यह शब्द मंत्र समानाधिकरण इसी मंत्र में अत्र इति ब्राह्मण उक्ति, अत्र ब्राह्मण में यही विवक्षित अर्थ है, उत्ते वाक्यार्थ है मंत्र ब्राह्मण विदाम संप्रतिपति ही शब्द, मंत्र ब्राह्मण जानने वाले ऐसे कहते अयम वाक्यार्थ अयम एव ही विवक्षित है, अर्थात पुत्र करेगा तो उसे अपने अपना भी हो गया कर्म। ये वही के च इत्यादि ब्राह्मण द्वयार्थमाह, ये वे के यज्ञ आदि है यावत् यावन्मत्कर्तृकं किञ्चिन् मानेन प्रतिपाद्यते त्वत्कर्तृकं तदस्त्वत्र पितुरेवं विवक्षितम्। यावत् किंचित् मत्कर्तृकं मानेन प्रतिपाद्यते तद् त्वत्कर्तृकं अस्तु अत्र पितुरेवं विवक्षितं, पिता जो कुछ प्रमाण से मत्कर्तृक प्रतिपादय हो तो तुम करना है। यदि तत् पूर्वं मत्साध्यं यज्ञादि शास्त्रियं यथा तदस्मात् ऊर्ध्वं त्वत्साध्यम् अस्तु अत्र इति उत्तरकालागे पुनरुक्तिं चोदयति लोकोक्त्यैव हि यज्ञानां तत्फलत्वाद् ग्रहे सति नित्ययज्ञगृहीत्यर्थं केच यज्ञ इति रणम्। लोकोक्त्याय वही यज्ञानं ग्रहिष्यति तत्फलत्वात्, लोक यदि कथन कर दिया यज्ञ का फल है लोक, लोक जो तम लोक कहेंगे तो लोक उसका साधारण यज्ञ में हो जाएगा, तद ग्रहिष्यति यज्ञानं ग्रहिष्यति यज्ञ का ग्रहण हो जाएगा लोकोक्त्याय, क्योंकि यज्ञ का फल यदि लोक है तो उसका साधन भी वो करेगा, नित्य यज्ञ गृहितर्थम के च यज्ञ इति रणम। नित्य यज्ञ ग्रहण करने के लिए कहा कि यज्ञ कौन, अर्थात काम्य कर्म का तो ग्रहण हो जाएगा तो हम लोग को कहेंगे, तो नित्य कर्म का ग्रहण नहीं होगा, नित्य ग्रहण करने के लिए तो यज्ञ इत्यादि कहा। लोक उत्या तत्फलत्वात् लोक फलत्वात् लोक रूप फल लोक फलम यस्य यज्ञस्य तद्बद्धत्वेन तद्व्याप्तत्वात् यज्ञ व्याप्त है, लोक कह देने से यज्ञ प्राप्त हो जाएगा। ग्रही सति के च यज्ञ इति पुनरुक्ति, के च यज्ञ वाक्य मंत्र में ही आएगा, वार्तिक है। हाँ ये भाई के यज्ञ, ये भाई के यज्ञ है ना, वो देखा था, ये भाई केच को केच कहते हैं। जो कुछ अज्ञा है जो कहा है ये कहना पुनर्ति हो गई, क्योंकि जो लोक है तुम कह देने से लोक कौन से उसका साधन यज्ञ भी ग्रहण हो जाएगा। पहले कहा ये भाई केच लोका तेषाम सर्वेशम लोक इति कथा, ये वे कैसे लोका लोक कहेंगे तो यज्ञ अपने आप ग्रहण हो जाएगा, ये वे के यज्ञ कहना पुनरुक्ति है, ये के यज्ञ पुनरुक्ति है, लोक कहने से यज्ञ ग्रहण हो जाएगा। साध्य साधन और मिथ्य व्याप्ति द्योतनार्थ ही शब्द लोकोक्त्या ही यज्ञ नाम, यज्ञ का फल लोक है, फल कथन कर दिया कार्य तो कारण का ग्रहण हो जाएगा। लोक ग्रहे सती तद हेतु यज्ञ ग्रहे भी ग्रह हो जाएगा, किंतु नित्यानामेव यज्ञानाम पुत्रे अर्प्यमानतया तद ग्रहार्थम पृथक यज्ञोति। यद्यपि लोक कथन करने से यज्ञ का ग्रहण हो जाएगा, किंतु काम्य कर्म का ग्रहण तो हो जाएगा, जो नित्य कर्म उनका ग्रहण नहीं हुआ, नित्य कर्म के लिए अलग से कहा। नित्यानामेव यज्ञानाम पुत्र अर्प्यमानतया तद ग्रहार्थम पृथक यज्ञोति, अन्यथा काम्यानामेव अर्पण प्रसंगात, नहीं तो केवल काम्य कर्म का अर्पण हो जाएगा। तेषामेव लोक हेतुत्व सम्मतेर, वही काम लोक हेतु काम्य कर्म, किंतु न च काम्यान पुत्र समर्पणम, अब पिता जो पुत्र को देते काम्य कर्म का अर्पण नहीं करते, वो तो नित्य कर्म का अर्पण करते हैं। काम्य कर्म तो तेषाम आवश्यकत्व अनुपपते, वो तो आवश्यकता नहीं, चाहे तो करे, ऐसे पुत्र को जो अर्पण करते हैं पिता नित्य कर्म का अर्पण करते हैं। का लोक कहने के बाद यज्ञ इसलिए कहा गया, किसको अर्पण करने के लिए, नित्य कर्म का अर्पण करें, नहीं तो केवल लोक कहेंगे तो लोक साधन काम्य कर्म तो ग्रहण हो जाएगा, नित्य कर्म का ग्रहण नहीं होगा, नित्य कर्म को अर्पण करने के लिए ही लोक ये तक यज्ञ कहा। नित्य न चतर ही यज्ञ ग्रहे लोक गृहीते, तो यज्ञ ग्रहण कर देंगे नित्य कर्म, लोक ग्रहण हो जाएगा, ये वही के च लोका इति पुनरुक्ति इति न युक्तम, ये नहीं। नित्य कर्म नाम अफलत्व पक्षे, जिस पक्ष नित्य कर्म का फल लोक स्वर्ग आदि है वहाँ यज्ञ ग्रहण करने से लोक ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि जिन पक्ष नित्य जिनके मत में नित्य कर्म का फल नहीं उस पक्ष यज्ञ ग्रहण करें तो लोक ग्रहण लोक प्राप्त नहीं होगा। तद अभाव तो पक्षांतरे भी लोकानाम उपसर्जनत्व अव्यवक्षितत्व नित्यर्थम, तो लोकानाम यज्ञ कहने के बाद लोक कहना उपसर्जनत्व अव्यवक्षितत्व नित्यर्थ, उपसर्जन नित्य कर्म उद्देश्य तो अभाव, नित्य कर्म का उद्देश्य नहीं प्रधान नहीं है, नहीं उनसे वो कर्म लोक अव्यवक्षित अर्थ निवृत्ति के लिए पृथक यज्ञादि पृथक ग्रहाद यज्ञानाम अपि तथा पृथक पृथक ग्रहण किया, लोक के लिए उपसर्जन नहीं लोक के लिए साधन करना है। यज्ञानाम अपि तथा पृथक ग्रह यज्ञान पृथक ग्रहण करेंगे तो पुनरुक्ति अभाव से इष्टत्वात्, पुनरुक्ति अभाव नहीं होगी, क्योंकि यज्ञ कहेंगे तो वो नित्य कर्म हो गया और काम्य कर्म के लोक कहना पड़ेगा, लोक कहेंगे तो यज्ञ में पुनरुक्ति दोष नहीं क्योंकि लोक काम्य कर्म लेना, और यज्ञ कथन करेंगे तो लोक फिर गौण अर्थ हो जाएगा, बिल्कुल लोक के लिए कोई कर्म नहीं करना ये अर्थ नहीं, इसलिए लोक भी लिया, यज्ञ कहें तो नित्य कर्म लेना, तो यज्ञ कहेंगे तो यज्ञ का फल लोक भी ग्रहण हो जाएगा, तो उसमें लोकानाम उपसर्जनते लोक का अविवक्षित हो सकता है, उसकी निवृत्ति के लिए पृथक अलग से यज्ञ ग्रहण से लोक भी कहा। यज्ञ मतलब यहाँ यज्ञ शब्द उपलक्षण है नित्य कर्म का। नहीं, काम्य कर्म देने के लिए तो अपनी कामना के हिसाब से करेगा, ये जो काम्य कर्म किया तो बाकी आगे करेगा ऐसा नहीं। जो कर्म करता था बाकी आगे जो कर्म है काम्य कर्म वो अपनी इच्छा से करेगा, उसका अभिवक्षित अर्थ नहीं वो करे, किंतु अर्पण करता नित्य कर्म का ही तुम करना है। कौन पुत्र? हाँ पुत्र जो करता था तो करता था, किंतु आगे अवश्य मैं भी करेगा, पिता का उसमें हो जाएगा। पुत्र यदि करता तो ठीक है, नहीं करता तो करेगा, शुरू करेगा, और करता था तो ठीक है। और संपत्ति कर्म में या इसके बाहर उसको दे दिया, वो पुत्र यदि पहले वेदाध्ययन करता कोई निश्चित नहीं, ठीक है, नहीं करता तो करेगा, क्योंकि पुत्र हाँ लोक शब्द से काम्य कर्म आ जाएगा, तो फिर हाँ हाँ हाँ हाँ इसलिए लोग अलग से कहा, लोग अलग से कहने से नहीं तो नित्य कर्म तो करना, यज्ञ कहेंगे तो हो गया, नित्य कर्म कहेंगे तो लोक प्राप्त नहीं हुआ, लोक के लिए अलग से लोक कहा दोनों, नहीं तो शंका भी पहले तो कहा लोक कहेंगे तो यज्ञ ग्रहण हो जाएगा, यज्ञ व्यर्थ, इस अर्थ नहीं इसे कहें लोक कहें तो काम्य कर्म का ग्रहण होगा, नित्य ग्रहण नहीं होगा, नित्य ग्रहण करने के लिए यज्ञ कहा, तो यज्ञ कह देंगे तो लोक प्राप्त हो जाएगा, तो लोक ग्रहण करना व्यर्थ हुआ। उसका उत्तर दिया नहीं, नित्य कर्म जो अफल उसके मत के अनुसार नित्य कर्म से लोक प्राप्त नहीं हुआ, और नित्य कर्म से प्राप्त हुआ तो फिर लोक कहना क्या जरूरत है, तो काम्य कर्म भी करने के लिए लोक शब्द दिया। हाँ लोक कहने से काम्य कर्म भी हुआ, काम्य कर्म क्या तो अपने करे, काम्य कर्म अविवक्षित नहीं है, विवक्षित अर्थात तो काम्य कर्म बिल्कुल उपेक्षा करने के नहीं, नित्य कर्म तो अवश्य करना, लोक के लिए भी काम्य कर्म उनसे कामना के अनुसार करेगा। जय में दो अर्थ क्या था ना, ये दो अर्थ में से एक जो भोग आदि है, भोग आदि तो ज्योतिष समाधि कर्म से प्राप्त होगा अन्य कर्म से, और जो पुत्र में कर्म अनुष्ठान कर्ता रूप से रहेगा तो ही जय है, पुत्रेण जय ऐसे एव कर लेगा, पुत्रेण एव जय कर्तव्य से अनुष्ठान करेगा, यही जय करेगा ये लोग, और इसलोक का प्राप्ति पुत्र के द्वारा नहीं, लोग तो ज्योतिष आदि ज्योतिष समाधि कर्म से प्राप्त होगा। ब्राह्मण त्रयार्थम अनुवदति तेन का ब्रह्म इत्यादि ना, ब्रह्म इत्यादि पदार्थो य मुक्तस्तावत समासतः त्वं ब्रह्मेति तु वाक्यार्थः सुत्ते ध्यानि विभाव्यते। अंत में आता है पहले तो सब एक हो बता दिया, ब्रह्म इत्यादि पदार्थ एम तावत समास उत्तम ब्रह्म इत्यादि वाक्यार्थ श्रुत्या अभी कहते हैं 95 एतावत इत्यादि अवतारयति, एतावत इत्यादि मंत्र में होना चाहिए, चतुर्थ मंदी मंत्र में है, हाँ एतावद वे इदम सर्वम एतन मा सर्व या है, इसके अवतरण करते हैं एतावत भाग्य से अर्थ एतावदिति त्वम ब्रह्म इति तो वाक्यार्थ श्रुत्या इदानी विभावते, तू शब्द ने सृष्टि वाक्य गृह आगे वाक्य गृह थे दो वाक्य एतावद्वा इदं सर्वमिति भागस्य अर्थ कहते एतावदिति एतावदेव कर्तव्यं गृहिणेहाधिकारिणा वेदायज्ञाश्च लोकाश्च नातोऽन्योऽर्थोऽवशिष्यते। एतावदेव गृहिणा यह अधिकारिणा यह कर्तव्यम वेदायज्ञ लोकाश अतो अन्यर्थ नावशिष्यते। यह इति कर्म मार्ग में कर्तव्यस्य एतावत्त्वमेव देखाते वेदा यज्ञ लोक अध्येतव्या वेदा यष्टव्या यज्ञ जेतव्या लोक इति विभाग एतन्मा सर्व इत्यादि अर्थमाह। अत एतावद्वा इदं सर्वम एतन्मा सर्वम सन अयम इतो अभुनजत आगे मंत्र है इसके लिए। यथोक्त यथोक्तार्थ चिकिहिषु सन तन्मयस्तत्क्रतुक स्वतः इतोधिकार बंधान्मा भुनजत पालयेदिति। यथोतार्थ चिकीर्षुसन तन्मय तत्कृत स्वतः इतः अधिकारबंधात् मा अभुनजत पालयेदिति। मुझे ऐसे यानि तन्मय कर्तु कर अभी तो करता था आगे तुम करोगे एक साथ आगे दूसरा है। चेतश्चाधाय वाक्यार्थ मिमम आह पिता सुतम त्वं ब्रह्म इत्यादि वाक्यानां नात्वन्योऽर्थो विवक्षितः। इमं अर्थं वाक्यार्थं चेतस्य आधाय पिता सुतं त्वं ब्रह्म इत्यादि आह वाक्यानां अन्योऽर्थ विवक्षित नास्ति। एक आगे तुम करना है कर्तव्यत्वेन मया समर्पितं यज्ञादि कर्तुमिच्छन् पुत्रः तत्प्रधान तत्संकल्पश्च अस्माद् अधिकारबन्धात् मनुष्यदेहहेतुर्मा पालयिष्यति। कर्तव्यत्वेन मया समर्पितं यज्ञादि कर्तुम इच्छन् अभी पुत्र तत्प्रधान हो जाए कर्मादि करेगा तत्संकल्प स्वकर्म संकल्प होने से अस्माद् अधिकार बंधात् मनुष्य देह तो मुझे पालन करेगा तो पुत्र करेगा। तो इति शब्द सूचित महा इति चेतस निधाय पिता पुत्र को कहता है। अर्थांतर विवक्ष वारती त्वं ब्रह्म इत्यादि का अन्य अर्थ नहीं है। तस्मात् पुत्रम इत्यत्र तत्शब्द अपेक्षित माह पुत्र लोक्य माह। यत उक्तम चिकीर्षु सन ननु शिष्टश्च तादृशः अतो लोकहितार्थं तं पुत्रमाहुर्मनीषिणः। यत उक्तम चिकीर्षु सन तादृश अनुशिष्टश्च तादृश अनुशिष्ट अतो लोकहितार्थं तं पुत्रमाहुः तादृश अनुशिष्टश्च पुत्रः कह रहा फिर तं पुत्रम् अत उक्तं चिकीर्षुः तादृश सन चिकीर्षुः सन अनुशिष्टश्च तादृश अनुशिष्टश्च पुत्र आगे करने के लिए जैसे कहा ऐसे करने के लिए अनुशिष्ट उपदेश आदर्श पुत्र अतो तम पुत्रम पुत्र जी चिकित्सु अनुशिष्ट से तादृश चिकित्सु उत्तम चिकित्सु करना चाहते तत्व तम पुत्रम लोकहितार्थ मनुष्य न आहो अनुशिष्ट सन उपदिष्टम अध्ययनादि चिकित्सु तन्मय तत्कृत हो जाएगा यस्मात तस्मात उसके लिए इसको लोकहितार्थ पुत्र माहो पुत्र मात्र से लोक्यत्वम अस्तु ना पुत्र से इत्य अविशेष श्रुते पुत्र मात्र से लोक्यत्वम अस्तु किन तदनुशिष्टिया क्योंकि ना पुत्र से लोकोस्ति कहा पुत्र लोक्य हुआ ननुशिष्टिया किम इति आशंका अनुशिष्ट इति अनुशिष्टो यतः पुत्रः पेत्रे वेति समर्थताम् अनुशिष्टमतो लोक्यम् पुत्रमाहुर्विपश्चितः यत पित्रा अनुशिष्टः एव पुत्र समर्थतामेति पित्रा अनुशिष्ट एव पुत्र समर्थतामेति अतः अनुशिष्टम पुत्रम लोक्यम विपश्चित लोक्यमाहु अनुशिष्ट पुत्र को लोक लोकहित कहते समर्थना समर्थता अध्ययनादि शेष क्रियाम करने के लिए याति करता है विपश्चित नाम पुत्र प्रयोजन प्रति यंतन कर्मिण व्यवस्थिता पुत्र प्रयोजन जानने वाले प्रतियंत जानने वाले कर्मिण कर्मी लोग कहते तस्माद एनम इत्यादि रथ एनम लोक्यम पितरश्च पितरश्चात एवेन मनुषासति सत्पुत्सुतम् अनुशिष्टेन पुत्रेण लोक्यस्यामिति यत्नतः अतएव पितरस्य एनं सत्पुत्रम् अनुशासति अनुशिष्टेन पुत्रेण लोक्यस्यामिति यत्नतः अनुशासति पुत्र के अनुशासन करते हैं अतएव अनुशिष्ट से पुत्र से लोक्यवाद अनुशिष्ट पुत्र लोक श्रुत से सत्व अनुशासन योग्य सत्पुत्र सत्सुतम श्रुत में सत्व क्या है अनुशासन योग्य अनुशासन योग्य पुत्र को अनुशासन करते हैं अनुशास्त्रीण पितृणाम अभिप्राय आह उनका अभिप्राय अनुशिष्टेन पुत्रेण लोक्य श्याम अनुशासन तात्पर्य यत्न यत्न से अनुमान लोक्य लोकाहित लोक्य अम लोक्य सैत संप्रति विधि तदर्थवाद व्याख्याय संप्रति विधान वाक्य और तदर्थवाद स ऐसा संप्रति कृत्वा यावत् जीवति न तावत् अग्निहोत्र उत्सृजेत भर्तृप्रपंच उक्तम अनुवदति भर्तृप्रपंच के तो संप्रति कर्म करने के बाद जब तक जीवित रहता है तब तो अग्निहोत्र करेगा त्याग नहीं करेगा उनका मत भर्तृप्रपंच होते उनके मत तो कर्म करता रहेगा संक्रामित संक्रामितात्मभारोपी नाग्निहोत्रम परित्यजेत इत्येतत् कर्म रागोक्तम् निष्प्रमाणं न गृह्यते संक्रामित आत्मभारोपि पिता अग्निहोत्रं न परित्यजेत् इत्येतत् कर्म रागोक्तम् निष्प्रमाणं न गृह्यते निष्प्रमाणं कर्म आगे न उत्तम भर्तृप्रपंचेन न गृह्यते न स्वीक्रियते मानाभावेन प्रत्याह ननु क्रतुमात्रं पुत्रे समाविशेत्यं समावेशितं संसार स्वयं यजमानस्य नाग्नोत्रादीनाम उत्सर्गम प्रयुक्तम सहते इति ही वदंती। क्रतुमात्रम पुत्र समावेशितम संसार स्वयं यजमानस्य, संसार स्वयं यजमानस्य नाग्नोत्रादीनाम उत्सर्गम प्रयुक्तम सहते। संसार स्वयं यजमान भी अग्निहोत्रादीनाम उत्सर्गम प्रयुक्तम, त्याग नहीं कर सकता है इति वदंती, त्याग नहीं करना चाहिए। कृतमात्र पूर्व में तो दिया, तस्मात् कृत संपत्ति कस्य अग्निहोत्रादि त्यागे भी न मानम, त्याग करने के तो कोई प्रमाण नहीं करना चाहिए। इतिहास क्या संपत्ति, संपत्ति लिंगा संन्यास विधिरत्र विवक्षितः निश्चयोपनिषन्मान मेकं ज्ञानमिति इष्यते। संप्रति लिंगात अत्र संन्यास विधि विवक्षित, एकम ज्ञानम निश्चित उपनिषद मानम इष्यते। निश्चित उपनिषद सारे उपनिषद प्रमाण, जिसमें एक ही ज्ञान सारे उपनिषद में प्रमाण है, इसलिए यहाँ संप्रति लिंग से संन्यास विधि मानना है। संप्रति है लिंग। काठकीय श्रुतो संन्यासांगत्वेन चोदित संप्रति, संप्रति अत्र दृष्टि है, यहाँ संप्रति है। अस्मादेव लिंगाद अंगी संन्यास विधि, अंगी संन्यास इति विवक्षित। यह श्रुत्यंतरे संप्रते संन्यासांगत्वे भी अन्यत्र तो संन्यास का अंग है, नात्र तदंगता यहाँ तो अंग नहीं। न खलु निखिल उपनिषदाम एक वाक्यता, सारे उपनिषद एकार्थ प्रतिपादकता नहीं। इतिहासंख्य सर्व वेदांत प्रत्ययनायन सर्व वेदांत प्रत्यय चोदनादेव विशेष, ये निशेष उपनिषद एक प्रमाण है, इसलिए यहाँ संन्यास विवक्षित। संप्रति वाक्ये तिरन्नात्म उपासित संन्यास विवक्षित इतत् लिंगातरमा, ये संप्रति वाक्य में संन्यास विवक्षित है। तिरन्नात्म उपासना करने वाले लिंगांतरम तिरन्नात्म भाव संप्राप्तेर जीवतेव कृतत्वतः साधनानां फलान्तत्वात् संन्यास किं निवार्यते। जीवतेव त्रिनात्म भाव संप्राप्तेर कृतत्वतः, कृतत्वात् साधनानां फलांतत्वात् संन्यास किं निवार्यते। जीवित अवसान त्रिन भाव संप्राप्ति हो गया, जो साधना कर लिया तो फलभाव होगा, और सन्यासी क्यों वारण करेंगे, सन्यासी ही मानना पड़ेगा। जीवतेव सूत्रभाव से कृतत्व हेतुमा, जीवतेव त्रिरन्नात्म भाव संप्राप्ति हो गया, क्यों हिरण्यगर्भ रूप हो गया, कैसे हो जाएगा, साधना न फलांतत्वात्, साधना किया तो फल अवश्य होगा। उपास्तिनाम उपास्य देवता भाव साक्षात्कार पर्यंतत्वात्, उपास्य देवता साक्षात्कार तो उपासना होने से, इति पुनरअनुष्ठान फलाभात, पुनरअनुष्ठान का फल नहीं होने से अभी संन्यास क्यों वारण करेंगे। कुर्वन एव कर्माणि इत्यादि श्रुति विरोधात् न संन्यास सिद्धि संकते, वहाँ तो कर्म करने के लिए कहा। यावत् जीवश्रुति प्राप्ते न चेत् त्याग इष्यते प्रयोगावसितेर्नैवं जरिणो अधिकृतेर्न च। यावत् जीवश्रुति प्राप्तेर्त्याग न चेत् इष्यते नैवं प्रयोग आवश्यते नैवं जरिनो अधिकृति न च, प्रयोग समाप्त हो जाना हो जाता है इसलिए त्याग तो करना पड़ेगा, जरिनो वृद्धावस्था अधिकार नहीं है। प्रयोग अवश्य तो प्रयोग समाप्त हो जाए, वृद्धावस्था होने पर कर्म नहीं कर सकता है, तो त्याग तो करना पड़ेगा। पंचम यावत जीवश्रुति कर्म नाम शेष तशब्दोपि तद विषय तत्याग कर्म त्याग यथोता श्रुति न यथार्थ इत्यर्थ नैव यावत जीवश्रुति जीवन कौन सूत्र कर्वण कर्माणी ऐसे जब तो जीत तो रेखा ऐसा नहीं न यथार्थ इत्या नैव अग्निहोत्रादिर नियत कालत्वात् नियत काले कालांतर विच्छेद दृष्टि कालांतर विच्छेद होता है प्रयोग आवश्यक अनुष्ठान अवसान समाप्त होता है। जीवता यथा कालम अवश्य कार्यम अग्निहोत्रादि जीवित है यथा काल अवश्य करना चाहिए काल के अनुसार इतने नेत्या जरी न अधिकृत नहीं जराश अस्थि जरी जरी न वृद्धावस्था वाले वृद्धस्य ब्रियादि व्यस्त ही नहीं हो जाएगा जरी न अधिकृत न अधिकार नहीं कर्म करने के लिए वृद्धा वृद्धावस्था में अर्थात कर्म तो त्याग करना ही पड़ेगा। अशक्तस्य जीवतोपि अनधिकारात् नायम नियम जब तक तो जीवित रहे कर्म नहीं कर सकता तस्माद अविरत ग्रही विषया श्रुति न संन्यास विरोधिनी अविरत ग्रही विषया श्रुति जब तक वैराग्य नहीं कर्म करे किंतु संन्यास का विरोध नहीं है कुर्बन एव कर्माणि विवेकिन संन्यास युक्ति में प्रातरिति प्रातर्देशावसानत्वा दग्निहोत्रादि कर्मण नित्यानामपि संन्यास कर्मणां स्यात् तदैव तु अग्निहोत्रादि कर्मण प्रातर्देशावसानत्वात् प्रातः काल में करना है नित्यानामपि कर्मणां तदेव तो संन्यास स्यात् नित्य कर्म का भी संन्यास सम हो जाता है अतः निश्चित काल में अन्य काल में नहीं होता है। नित्यानाम कर्मणाम जब तक जीवित रहेगा तब तक करेगा ऐसा होता है निश्चित काल में अन्य काल में तो नहीं होता है तो उसी समय भी जीवित अवस्था में अन्य कर्म करते समय भी उसका त्याग करना पड़ता है अर्थात त्याग क्यों नहीं होगा। छठ निश्चित काल उपलक्षण प्रातर्देश प्रातर्देश जो कहा निश्चित काल में करने के लिए कहा अग्निहोत्रादि नियत काले समाप्ते चोदित कालाद अन्यत्र अग्निहोत्रादि नियत काल में भी अध्ययन विधान क्या समाप्त हो जाएगा विहित काल से अन्यत्र नित्यादिनाम अविवेक दशा में भी त्याग सिद्ध विहित काल के अतिरिक्त समय में नित्य कर्म का अनुसार नहीं होता अनुसार त्याग हुआ विवेक दशाएं तो संप्रति काले संभव होती थी किम बाच्य अविवेक काल में भी नित्य कर्म का त्याग होता है अभी तो विहित काल भी नत्य में तो विवेक होने पर संप्रति काल में त्याग क्यों नहीं होगा। त्वं ब्रह्म इत्यादि वाक्यम अभी कृत संप्रतिकस्य संन्यास साधक ये वाक्य भी संन्यास साधक कृत संप्रति संक्रामित संक्रामितात्मभारस्य त्वं ब्रह्मेति वचोर्थवत् तदा स्यात् सर्वकर्माणि यदि संन्यास तिष्ठति संक्रामित आत्मभारस्य त्वं ब्रह्मेति अर्थवत् तदा स्यात् यदि सर्वकर्माणि संन्यास तिष्ठति सारे कर्म त्याग कर रहेगा तब तो त्वं ब्रह्मेति वाक्य सार्थक हुआ और वो कहेगा संप्रति कर्म करेगा फिर स्वयं कर्म करेगा तो सार्थक नहीं हुआ। यदि पिता कृत संप्रति को यावत् जीवति तावत् कर्माणि सर्वाणि संन्यास एव तिष्ठति जब तक जीवित रहता है सो कर्म छोड़कर रहता है तरी पुत्रे समर्पित आत्मकर्तव्यता कलापस्य कर्तव्यता कलाप समर्पण कर दिया पितु त्वं ब्रह्म इत्यादि पुत्रं प्रति वाक्य सार्थक अर्थवत भवति अतो यथोक्त वाक्यादपि प्रकृति में संन्यास सिद्ध है। कथम संन्यास सत्यैव वाक्यस्य अर्थवत्त्वं संन्यास में वाक्य तत्र सर्वात्मे इति सर्वात्म कार्य निचय पुत्र संक्रामी तत्वतः न चेत्तितक्षितं सर्वं प्रति प्रसव गीर भवेत्। सर्वात्म कार्य निश्चय पुत्र संक्रामी तत्वात् सर्वात् अपने सर्व सर्वम यत आत्मकार्यम सर्वम यत आत्मकार्य सर्व निश्चय समूह तस्य पुत्र संक्रामितत्वात् न चेत इतक्षितम सर्वम ये त्याग करना इष्ट नहीं होगा तो प्रतिपसव फिर करने के लिए कहना चाहिए कर्म करने के लिए आगे संप्रति के बाद कतिपय कर्म त्यागे भी न अग्निहोत्रादि त्यागोत्र विवक्षित इति आशंका है। यदि अग्निहोत्रादि त्याग करना नहीं इष्ट होता तो आगे प्रतिपसव वाक्य होना चाहिए संप्रति वाक्य सर्वकर्म त्यक्तो नेष्टम चेत यदि ऐसा मानेंगे कृत संप्रति के नापि एतावत कार्यमिति वाक्यम होना चाहिए न च तदस्ति अतः सर्वकर्म त्याग अतरिष्ट है। क्रम संन्यासे संप्रति वाक्यवत काठक श्रुतो यो अनुक्रमेण इत्यादि उक्त वाक्यवच ब्रह्मचारी वेदमधीत वेदो वेदान वा चरित ब्रह्मचर्यो दारान आहृत्य पुत्रान उत्पाद्य अग्निम आधाय यथा सति यज्ञ दृष्ट्वा तान अनुरूपाभिर्वृत्तिभिः संविभज्य तस्य संन्यास गुरुभिर् अनुज्ञातस्य इत्युपक्रम्य अतोर्ध्वम् अनसनमपां प्रवेशनम् महाप्रस्थानम् वृद्धाश्रमं वा गच्छेत् पुत्रे सरे वा वसेदिति कौशितकिश्रुतावपि जीवतो गृहस्थसेव संन्यास निःसन्दिग्ध श्रूयते अतोपि न तदपनव। क्रम संन्यास में संप्रति वाक्य हो गया प्रमाण और काठक श्रुति में आए यो अनुक्रमेण क्रम से इत्यादि युक्त वाक्य वच वाक्य दिया है। ब्रह्मचारी वेदम अधित्य वेदो वेदान वा कठोपनिषद उपनिषद में नहीं ब्रह्म पहले कहीं आया था वेदो अधित्य वेदान वा अधीन चरित ब्रह्मचारी हो ब्रह्मचारी रहा फिर दारा नाहृत्य गृहता समय पुत्रान उत्पाद्य अग्निम आधाय अग्निहोत्र यथा सति यज्ञ निष्ठा तान अनुरूपाभिर्वृत्ति भी संविभज्य पुत्रान उत्पाद्याय पुत्रों को वृत्ति से लगा करके तस्य संन्यास गुरु फिर उसका गृहत का गुरु संन्यास संन्यास गुरु भीर अनुज्ञात तस्य संन्यास गुरु भी अनुज्ञात से तस्य गृहत से संन्यास कहा आरंभ करके अतोर्धम अनशनम उसके बाद अनशनम अपाम प्रवेशनम महा यदि स्वास्थ्य बहुत खराब होता है तो अनशन जल में प्रवेश करके शरीर छोड़ने के लिए सन्यासी के लिए कहा। हाँ वानप्रस्थ में होता है कहीं यहाँ तो सन्यास आया सीधा वृद्धाश्रम वा गच्छेत वृद्धाश्रम कहें तो ही वानप्रस्थ होगा पुत्र ईश्वर्य वसेत पुत्र ऐश्वर्य में रहे यदि कैश्युत की श्रुति में जीवत्व गृहस्थ सेव संन्यास निसंदिग्ध श्रूयते अतोपि न अपलाप नहीं होगा कौशित की कौशित श्रुति संक्षेप पुत्र कौन सा नवम कौशित की श्रुतौ तद्वद गृहस्थ सेव जीवतः संन्यास श्रूयते स्पष्ट पुत्रेश्वरी सुखम वसेत कौशितक श्रुत तद्वत गृहस्थेव जीवत संन्यास श्रूयते स्पष्ट श्रूयते पुत्रेश्वरी सुखम वसेत पुत्र के ऐश्वर्य सुख वास करिए आ गया अंत में आया पुत्रेश्वर्य वसेत, पुत्र से ऐश्वर्य वसेत, ऐश्वर्य पुत्र में होगा, ऐश्वर्य तो सब सामर्थ्य सो करेगा, ये अपने सुख वास करेगा। तो वो पुत्र ऐश्वर्य में वास करेगा मतलब पुत्र के पास रह करे नहीं, पुत्र को ऐश्वर्य दे दिया सामर्थ्य सो ऐश्वर्य हो गया, अपने स्वयं धर्म करके वास। उसी तक श्रुति में संख्य पुत्र अलग अलग विकल्प हाँ दिया ताल में आगे से करने का ऐसा करे। अब आते पुत्र को ऐश्वर्य वसे में तो पुत्र ऐश्वर्य समर्पित है सती सुखम बसे थे उसको दे दिया बाहर, ये निश्चिंत हो रहे ओम।